صدارم همیشه همیشه عاشق هر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو بریشه بریشه وقتی که کوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه همیشه همیشه کاکل تو پریشه پریشه وقت که کتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه دارد منم مونس یارت منم گر مرا ایلا کنی دل بر من میزنم مانند فرهاد خود محبت شد عاشق تر از من کجا پیدا میشد نمیشد نمیشد دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشه پریشه وقتی که گوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه با ما گپ از جر نزن من دل نازک دارم با شیشم سر نزن قلب من از دل بر من چو شیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشه پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه شاد من سخوتی بنیاد من تا دم مردن بوتا کی روی از یاد من کرده به دل عشق تو شاخ و ریشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشه پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کھلے تو پریشا وقت کے گدا کھنی زیبا ہمیشہ دوست دارم ہمیشہ عاشق کر از من کجا پیدا میشه ہمیشہ کاکل تو پریشه وقت که خدا کنی زیبا ہمیشہ دوست دارم ہمیشہ عاشق تر از من کجا پیدا ہمیشہ دوست دارم ہمیشہ عاشق تر از من کجا پیدا ہمیشہ دوست دارم ہمیشہ عاشق تر از من کجا پیدا میشه